ในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคอีกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์เกี่ยวกับบุคคลผู้เป็นโสดาบันและคุณสมบัติเฉพาะของคนเหล่านั้นซึ่งแสดงให้เห็นสภาพของโสดาบันอันจะเป็นเครื่องหมายให้ข้าพระองค์และพระโพธิสัตว์มหาสัตว์เหล่าอื่นผู้มีความคุ้นชินกับโสดาบันและคุณสมบัติเฉพาะของโสดาบันนั้นอันแสดงให้เห็นสภาพของโสดาบันดำเนินต่อไปเพื่อรู้มรรคาและจริยาที่แสดงสภาพแห่งสกิทาคามีอนาคามีและอรหัตพระโพธิสัตว์เหล่านั้นจะได้แสดงธรรมแก่สรรพสัตว์ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อเข้าใจรูปแบบสองประการแห่งอนัตตาและเมื่อชำระตนเองให้บริสุทธิ์นิวรณ์สองประการแล้วพระโพธิสัตว์เหล่านั้นย่อมจะก้าวไปสู่ภูมิแห่งโพธิสัตวภาวะตามลำดับซึ่งในแต่ละชั้นก็มีลักษณะเฉพาะและพระโพธิสัตว์ผู้บรรลุตถาคตภาวะผู้มีวิสัยแห่งจิตอยู่เหนือความรับรู้เปรียบเหมือนรัตนะที่มีสีหลากหลายและประสบความสำเร็จในสิ่งดีงามเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตของสรรพสัตว์ทำให้พระโพธิสัตว์เหล่านั้นถึงพร้อมด้วยคำสอนปัจจัยท่าทางร่างกายและความบันเทิงทุกอย่างพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหามติจงตั้งใจฟังให้ดีจงใส่ใจให้ดีเราจะบอกเธอพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลรับสนองแล้วกราบทูลว่าดีละพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรัสนี้ว่ามหามติในผลที่พวกพระสาวกบรรลุมีลักษณะชัดเจน3ประการคืออะไรบ้างมหามติพระสาวกเหล่านั้นแบ่งเป็นระดับคือระดับปฐมระดับมัธยมและระดับอุดมพระสาวกระดับปฐมย่อมจะเกิดใหม่อีก7ครั้งก่อนที่ภาพจะสิ้นสุดพระสาวกระดับมัธยมจะบรรลุนิพพานใน3หรือ5ชาติพระสาวกระดับอุดมจะบรรลุนิพพานในชาตินี้มหามติสำหรับโสดาบัน3ประเภทนี้มีปมปัญหาอยู่3อย่างคือระดับอ่อนระดับกลางและระดับกล้าแข็งปมปัญหา3อย่างนี้คืออะไรคือ 1. ปัจเจกบุคลิกทิฏฐิ 2. ความสงสัย 3. ความยึดมั่นข้อปฏิบัติทางศีลธรรมเมื่อระดับความรู้ทั้ง3นี้ได้รับการยกขึ้นสู่ชั้นสูงกว่าตามลำดับย่อมจะมีการบรรลุอรหัตผลมหามติปัจเจกบุคลิกทิฏฐิมี2ประการคือ 1. ทิฏฐิติดตัวมาแต่เกิดและ 2. ทิฏฐิเนื่องจากจินตนาการที่ผิดเปรียบเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างสัมพัทธทิฏฐิกับจินตนาการที่ผิดเกี่ยวกับสภาวะ3อย่างเช่นเพราะสัมพัทธทิฏฐิจึงเกิดความยึดมั่นถือมั่นต่างๆซึ่งจินตนาการที่ผิดแต่สิ่งนี้ไม่ใช่ทั้งภาวะและอภาวะเป็นทั้งภาวะและอภาวะก็ไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงแท้เพราะจินตนาการที่ผิดและเพราะถูกคิดปรุงแต่งโดยพวกคนพาลจึงมีปัจเจกสัญลักษณ์ต่างๆซึ่งพวกคนพาลยึดมั่นถือมั่นอย่างมั่นคงเปรียบเหมือนกวางยึดมั่นถือมั่นภาพลวงตามหามตินี้คือปัจเจกบุคลิกทิฏฐิซึ่งบุคคลที่เป็นโสดาบันจินตนาการอย่างผิดๆ ที่อวิชชาและอุปาทานสั่งสมไว้เป็นเวลานานทิฏฐินี้ถูกกำจัดเมื่อความเป็นอนัตตาแห่งบุคคลโดยความสิ้นสุดความยึดมั่นมหามติปัจเจกบุคคลิกทิฏฐิที่ติดตัวแต่เกิดตามที่บุคคลผู้เป็นโสดาบันยึดถือกันย่อมถูกทำลายโดยวิธีการอย่างนี้เมื่อพิจารณาดูร่างกายนี้ซึ่งเราทั้งหลายต่างก็มีเหมือนกันย่อมเป็นที่รู้กันว่าประกอบด้วยรูปและขันธ์สี่ที่เหลือรูปเกิดขึ้นจากธาตุและคุณสมบัติของธาตุธาตุทั้งหลายปรุงแต่งกันและกันเพราะเหตุนี้จึงไม่มีขันธ์ที่ชื่อว่ารูปเมื่อใดโสดาบันบุคคลดังกล่าวมานั้นรู้แจ้งว่าความคิดเกี่ยวกับภาวะและอภาวะเป็นทัศนะที่เอ็นเอียงเกี่ยวกับสัจธรรมปัจเจกบุคลิกทิฏฐิย่อมถูกกำจัดตัณหาย่อมไม่แสดงตัวออกมามหามตินี้คือลักษณะแห่งปัจเจกบุคลิกทิฏฐิมหามติอันหนึ่งเกี่ยวกับลักษณะแห่งความสงสัยเมื่อบรรลุรู้แจ้งธรรมแล้วและเข้าใจลักษณะแห่งธรรมอย่างชัดเจนแล้วและเมื่อปัจเจกบุคลิกทิฏฐิสองประการถูกกำจัดดังที่กล่าวแล้วย่อมไม่มีความสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและในจิตของโสดาบันบุคคลย่อมไม่มีความคิดที่จะปฏิบัติคำสอนของศาสดาอื่นอัสสัทธะเพราะความแตกต่างกันระหว่างความบริสุทธิ์กับความไม่บริสุทธิ์มหามตินี้คือสิ่งที่หมายเอาด้วยคำว่าความสงสัยถูกสละทิ้งโดยโสดาบันบุคคลมหามติอันหนึ่งเป็นไปได้อย่างไรที่โสดาบันไม่เอาตัวเองไปยึดมั่นไว้กับศีลธรรมโสดาบันเหล่านั้นไม่ผูกตัวเองไว้กับศีลธรรมเพราะเห็นแจ้งในลักษณะแห่งทุกข์ในภพใดก็ตามที่ไปเกิดคำว่ายึดมั่นหมายถึงอะไรมหามติข้อที่พวกคนพาลและปุถุชนรักษาศีลบำเพ็ญพรตบำเพ็ญตบะนั้นเป็นเพราะพวกเขาปรารถนาที่จะบรรลุความรื่นเริงและความสุขที่เป็นโลกิยะพวกเขาเฝ้าหวังที่จะเกิดในกำเนิดที่สบายและโสดาบันอันไม่รักษากฎแห่งศีลธรรมเพราะความคิดของโสดาบันเหล่านั้นมุ่งเฉพาะสภาพอันยอดเยี่ยมแห่งความรู้แจ้งในตนเองและเหตุผลที่โสดาบันเหล่านั้นอุทิศตัวเองให้กับกฎแห่งศีลธรรมก็คือว่าโสดาบันเหล่านั้นปรารถนาที่จะเป็นเจ้าเหนือสัจธรรมเช่นมีความไม่คิดปรุงแต่งและมีความคิดไม่เศร้าหมองมหามตินี้คือวิธีการที่โสดาบันบุคคลรักษาศีลและบำเพ็ญตบะโดยการทำลายปมปัญหาทั้งสามอย่างดังกล่าวมานั้นโสดาบันย่อมจะละทิ้งโลภะโทสะโมหะได้พระมหามติโพธิสัตว์กราบทูลว่าพระผู้มีพระภาคทรงสอนโลภะหลายประเภทบรรดาโลภะเหล่านั้นประเภทไหนต้องละทิ้งพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกแห่งความรักเช่นความต้องการทางเพศแสดงตัวเองออกมาในรูปของการกระทบกระทั่งการตบตีการพูดเกี้ยวการจูบการกอดการดมการมองอย่างมีเลศในหรือการจ้องดูอาจก่อให้เกิดความพอใจชั่วขณะแต่ก่อทุกข์ในอนาคตสำหรับโสดาบันบุคคลย่อมไม่มีความปรารถนาเช่นนั้นถามว่าเพราะเหตุไรเพราะโสดาบันเหล่านั้นดำรงอยู่สุข อันเกิดจากสมาธิที่ตัวเองได้บรรลุดังนั้นต้องละทิ้งความปรารถนาดังกล่าวนี้แต่ไม่ใช่ความปรารถนานิพพานมหามติอันหนึ่งสกิทาคามิผลคืออะไรในสกิทาคามีบุคคลเหล่านั้นมีการคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับรูปสัญลักษณ์ภาพที่ปรากฏอีกชาติหนึ่งแต่เนื่องจากสกิทาคามีบุคคลเหล่านั้นเรียนรู้ที่จะไม่มองอารมณ์แต่ละอย่างภายใต้ในแห่งสิ่งที่มีคุณสมบัติและคุณสมบัติและเนื่องจากสกิทาคามีบุคคลเหล่านั้นรู้ดีซึ่งสิ่งที่เป็นเครื่องหมายแห่งการบรรลุฌานท่านเหล่านั้นจึงหวนกลับมาในโลกอีกเพียงครั้งเดียวและทำทุกข์ให้สิ้นสุดรู้แจ้งนิพพานดังนั้นจึงได้ชื่อว่าสกิทาคามีมหามติอันหนึ่งคำว่าอนาคามีหมายถึงอะไรหมายถึงว่าแม้จะยังมีความเห็นเกี่ยวกับวัตถุแต่ละอย่างในฐานะเป็นภาวะและอภาวะอยู่ในอดีตปัจจุบันและอนาคตการคิดปรุงแต่งก็ไม่หวนกลับมาสร้างความผิดพลาดได้อีกกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ย่อมไม่แสดงตัวออกมาและปมปัญหาทั้งหลายถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงไม่หวนกลับมาอีกดังนั้นจึงได้ชื่อว่าอนาคามีมหามติอันหนึ่งพระอรหันต์คือผู้ที่บรรลุฌานสมาธิวิมุตติพละอภิญญาและไม่มีกิเลสทุกข์และการคิดปรุงแต่งเหลืออยู่ดังนั้นจึงได้ชื่อว่าอรหันต์พระมหามติโพธิสัตว์กราบทูลว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระอรหันต์มีสามประเภทคำว่าอรหันต์นี้ใช้เพื่อหมายถึงอรหันต์ประเภทไหนในสามประเภทนั้นสำหรับผู้มุ่งหน้าไปสู่ทางแห่งความดับทุกข์นิโรธหรือสำหรับบุคคลผู้สละกองแห่งบุญที่สั่งสมไว้ทั้งหมดเพื่อตอบสนองปณิธานที่จะทำให้สัตว์บรรลุโพธิญาณหรือสำหรับผู้เป็นร่างแห่งพระนิรมานพุทธะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหามติคำว่าอรหันต์ใช้กับพระสาวกผู้มุ่งไปสู่ทางแห่งความดับทุกข์ไม่ได้มุ่งไปเพื่อผู้อื่นมหามติเหล่าชนผู้บำเพ็ญจริยาของโพธิสัตว์เสร็จสิ้นแล้วผู้เป็นร่างแห่งพระนิรมานพุทธะนั่นแหละจึงทำเพื่อผู้อื่นชนเหล่านั้นเพียบพร้อมด้วยอุบายอันเกิดจากปณิธานพื้นและดั้งเดิมแสดงตัวเองออกมาในหมู่ชนเพื่อที่จะร่วมอยู่ในชุมนุมแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายมหามติในมรรคาและภพของสัตว์โลกชนเหล่านั้นแสดงธรรมต่างๆว่าด้วยเรื่องการคิดปรุงแต่งกล่าวคือเนื่องจากชนเหล่านั้นอยู่เหนือสิ่งทั้งหลายเช่นการบรรลุมรรคผลฌานผู้บำเพ็ญฌานหลักกรรมฐานและเนื่องจากชนเหล่านั้นรู้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรนอกเหนือจากที่เป็นภาพของจิตจึงแสดงธรรมว่าด้วยผลที่บรรลุเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์มหามติอันหนึ่งถ้าผู้เป็นโสดาบันจะพึงคิดว่าเหล่านี้คือสังโยชน์แต่เราพ้นแล้วจากสังโยชน์เหล่านั้นนับว่าทำความผิดมหันต์โสดาบันเหล่านั้นยังคงยึดมั่นทิฏฐิเกี่ยวกับอัตตาและไม่ได้ทำให้ตัวเองพ้นจากสังโยชน์เลยมหามติอันหนึ่งเพื่อที่จะก้าวไปเหนือฌานสิ่งที่วัดไม่ได้และอรูปโลกสัญลักษณ์แห่งโลกที่เห็นด้วยตานี้ส ซึ่งก็คือจิตนั่นแหละควรถูกละเสียสมาบัติที่นำไปสู่ความดับแห่งความคิดและเวทนาสัญญาเวทยิตานิโรธไม่ได้ทำให้บุคคลก้าวไปเหนือโลกแห่งสิ่งทั้งหลายเพราะไม่มีอะไรนอกจากจิตดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่า176ฌานสิ่งที่วัดไม่ได้อรูปโลกสมาธิความดับสนิทแห่งความคิดนิโรธเหล่านี้ไม่มีอยู่ยกเว้นจิตเท่านั้น177โสดาปัตติผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตผลเหล่านี้เป็นสภาพแห่งจิตที่งงงวย178ผู้บำเพ็ญฌานฌานหลักกรรมฐานความดับการเห็นสัจธรรมเหล่านี้ไม่ใช่อะไรนอกจากการคิดปรุงแต่งเมื่อรู้แจ้งอย่างนี้ย่อมเกิดความหลุดพ้นมหามติอันหนึ่งปัญญามีสองประเภทคือปัญญาทำหน้าที่ตรวจสอบและปัญญาซึ่งทำหน้าที่สัมพันธ์กับความยึดมั่นถือมั่นเรื่องการคิดปรุงแต่งปัญญาทำหน้าที่ตรวจสอบคือตรวจสอบสภาวะของสิ่งทั้งหลายโดยมองเห็นว่าสภาวะนั้นว่างจากประโยคทั้งสี่และเป็นสิ่งที่บรรลุไม่ได้นี้เรียกว่าปัญญาทำหน้าที่ตรวจสอบคำว่าว่างจากประโยคทั้งสี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่างจากเอกภาวะกับปรภาวะทวิภาวะกับอทวิภาวะภาวะกับอภาวะสัสสะสภาวะกับอสัสสะสภาวะเหล่านี้เรียกว่าประโยคทั้งสี่มหามติเธอจงฝึกตัวเองเพื่อที่จะตรวจสอบสรรพสิ่งอย่างท่วนทีเกี่ยวกับประโยคทั้งสี่นี้ถามว่าปัญญาซึ่งทำหน้าที่สัมพันธ์กับความยึดมั่นถือมั่นเรื่องการคิดปรุงแต่งคืออะไรได้แก่ปัญญาที่จิตถูกนำไปผูกพันและเรื่องทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการผูกพันกันระหว่างปัญญากับจิตนั้นถือว่าเป็นจริงความยึดถืออย่างนี้แหละทำให้เกิดการตั้งชื่อความร้อนความเหลวความเคลื่อนไหวความแข็งว่าเป็นลักษณะของธาตุหยาบในขณะที่ความยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นซึ่งประโยคเหตุผลนิยามความและการสาธิตนำไปสู่การกล่าวอ้างถึงสัตว์ไม่มีอยู่ว่าเป็นสัตว์มีอยู่นี้เรียกว่าปัญญาซึ่งทำหน้าที่โดยสัมพันธ์กับความยึดมั่นถือมั่นเรื่องการคิดปรุงแต่งมหามตินี้คือสิ่งที่แสดงลักษณะของปัญญาสองประเภทซึ่งทำให้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้รอบรู้สัญลักษณ์แห่งความเป็นอนัตตาของบุคคลและสิ่งทั้งหลายและโดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับอนัตตาจึงเป็นผู้คุ้นชินกับระดับการตรวจสอบและปฏิบัติย่อมจะบรรลุภูมิที่หนึ่งแห่งโพธิสัตตภาวะและบรรลุฌาน100พระโพธิสัตว์เหล่านั้นผู้บรรลุสมาธิอันยอดเยี่ยมย่อมจะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์100ย่อมจะได้ผ่านการเกิดมาเป็น100กันซึ่งมีมาก่อนการปัจจุบันและผ่านการเกิดอีกเป็นร้อยกันซึ่งจะตามมาในอนาคตยังพุทธเกษตร100ให้สว่างสวัยครั้นยังพุทธเกษตร100ให้สว่างสวัยแล้วย่อมจะเข้าใจลักษณะของภูมิชั้นสูงขึ้นไปและโดยอาศัยปณิธานอันสูงส่งที่สุดพระโพธิสัตว์เหล่านั้นย่อมจะแสดงพลังมหัศจรรย์ออกมาได้รับการอภิเษกโดยพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อบรรลุถึงภูมิขั้นธรรมเมคา รู้แจ้งภาวะแท้จริงของพระตถาคตทั้งหลายเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวกับปณิธานอันแน่วแน่และเพื่อที่จะนำสรรพสัตว์ให้เข้าบารมีอันแก่กล้าพระโพธิสัตว์เหล่านั้นย่อมจะเปล่งรัศมีออกไปในรูปแบบต่างๆสถิตมั่นอยู่ในบรมสุขอันเกิดจากสัมโพธิญาณอันหนึ่งมหามติพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ต้องมีความคุ้นชินกับปฐมธาตุและทุติยธาตุถามว่าพระโพธิสัตว์รู้ปฐมธาตุและทุติยธาตุอย่างไรพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ต้องรู้อย่างนี้ว่าสัจธรรมคือจุดที่ปฐมธาตุไม่เกิดมีขึ้นและธาตุเหล่านี้ไม่เกิดเมื่อเข้าใจอย่างนั้นแล้วในโลกนี้จึงไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่คิดปรุงแต่งโดยจินตนาการของเราเองเมื่อรู้แจ้งว่าโลกที่มองเห็นได้ไม่มีอะไรนอกเหนือจากจิตวัตถุภายนอกยุติลงเพียงความจริงและไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่ถูกคิดแบ่งโดยจิตและถูกรับรู้ว่าเป็นภายนอกกล่าวคือจงเข้าใจว่าโลกสามไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับปฐมธาตุและทุติยธาตุและถูกกำจัดออกไปจากประโยคทั้งสามและระบบปรัชญาจึงไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลชีวะและสิ่งที่เป็นเจ้าของบุคคลชีวิตนั้นและบุคคลชีวะนั้นสถาปนาตัวเองอยู่ในสถานะหรือความจริงซึ่งเป็นที่ที่บุคคลชีวะปรากฏอยู่ในรูปของตนเองกล่าวคือในสภาวะไม่เกิดมหามติคำว่าธาตุที่เกิดมาจากปฐมธาตุหมายถึงอะไรคือธาตุที่ถูกคิดปรุงแต่งว่าเป็นของเหลวที่ทำให้เกิดน้ำทั้งภายในและภายนอกธาตุที่ถูกคิดปรุงแต่งว่าเป็นพลังงานที่ทำให้เกิดไฟทั้งภายในและภายนอกธาตุที่ถูกคิดปรุงแต่งว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ทำให้เกิดอากาศทั้งภายในและภายนอกธาตุที่ถูกคิดปรุงแต่งว่าเป็นการคิดปรุงแต่งไม่ได้ของรูปซึ่งทำให้เกิดดินร่วมกับอวกาศทั้งภายในและภายนอกเพราะความยึดมั่นถือมั่นสัจธรรมที่ไม่ถูกต้องจึงมีกองแห่งขันธ์ห้าซึ่งทำให้เกิดธาตุทั้งเป็นปฐมธาตุและทุติยธาตุมหามติอันหนึ่งวิญญาณมีสาเหตุอยู่ที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นและมีความอยากสิ่งทั้งหลายทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมและวิชญาณวิวัฒนาการต่อไปในอีกแนวทางหนึ่งของชีวิตมหามติทุติยธาตุเช่นดินเป็นต้นถือว่ามีสาเหตุอยู่ที่ปฐมธาตุซึ่งอย่างไรก็ตามก็ไม่มีอยู่จริงเพราะสิ่งทั้งหลายประกอบด้วยภาวะลักษณะเครื่องหมายภาวะแห่งความรับรู้ได้สถานะกิริยาจึงอาจพูดได้ว่าภาวะเป็นต้นเหล่านั้นเกิดจากการรวมกันของธาตุที่ผลิตผลต่างแต่ไม่ได้เกิดจากสิ่งทั้งหลายที่ว่างจากสัญลักษณ์เพราะเหตุนี้ธาตุทั้งหลายที่เป็นปฐมและทุติยะจึงเป็นการคิดปรุงแต่งของเจ้าลัทธิไม่ใช่เรามหามติอันหนึ่งเราจะอธิบายสิ่งที่แสดงลักษณะสภาวะแห่งขันธ์ห้าถามว่าขันธ์ห้าคืออะไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณในขันธ์ห้าเหล่านี้ขันห้าไม่มีรูปวัตถุคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมหามติรูปคือสิ่งที่เกิดจากปฐมธาตุสี่ประการ และธาตุเหล่านี้แตกต่างกันโดยสัญลักษณ์ของแต่ละธาตุแต่ขันธ์5ที่ปราศจากรูปไม่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นขันธ์5ขันธ์เหล่านั้นเหมือนอวกาศเช่นอวกาศไม่สามารถนับได้และเนื่องจากการคิดปรุงแต่งของเราที่ทำให้มีการตั้งชื่ออวกาศเช่นนั้นมหามติในทํานองเดียวกันขันธ์ทั้งหลายที่อยู่เหนือภาวะที่จะคำนวณได้เนื่องจากไม่มีเครื่องหมายเชิงจำนวนต้องไม่ถือว่ามีอยู่และไม่มีอยู่จริงและอยู่เหนือประโยคทั้งสี่แต่พวกคนพาลถือว่าขันธ์เหล่านั้นคำนวณได้ส่วนบัณฑิตหาได้คิดอย่างนั้นไม่มหามติอันหนึ่งบัณฑิตคิดว่าขันธ์ห้าเป็นการสร้างสรรค์ของจิตว่างจากทวิภาวะเช่นปรภาวะกับอปรภาวะเพราะขันธ์เหล่านั้นเปรียบเหมือนรูปและวัตถุต่างๆที่อยู่ในรูปภาพมายาเปรียบเหมือนภาพลวงตาและบุคคลในความฝันเนื่องจากขันธ์เหล่านั้นไม่มีสาระเพียงพอที่จะเกื้อหนุนและเนื่องจากขันธ์เหล่านั้นขัดขวางช่องทางแห่งอริยปรัชญาจึงมีสิ่งที่เรียกว่าการคิดปรุงแต่งขันธ์ขันธะปริกัลปิตามหามตินี้คือสิ่งที่แสดงลักษณะแห่งสภาวะของขันธ์ห้าเธอต้องละการคิดปรุงแต่งเหล่านี้และเมื่อละทิ้งอย่างนี้เธอควรประกาศสัจธรรมว่าด้วยความวิเวกเมื่อกีดกันทัศนะที่เจ้าลัทธิยึดถือแล้ววิเวกสัตว์ต้องได้รับการประกาศในที่ประชุมแห่งพุทธะทั้งหมดและด้วยวิธีดังกล่าวนั้นคำสอนว่าด้วยความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งหลายย่อมได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และเธอย่อมจะก้าวถึงภูมิขั้นทรังคมาเมื่อก้าวถึงภูมิทรังคมาแล้วเธอจะบรรลุสมาธิจำนวนมากได้รับมโนมัยกายเธอจะรู้แจ้งสมาธิที่ชื่อว่ามาโยปมะเธอผู้เพียบพร้อมด้วยกำลังมนินทรีย์อัตสังวรจะเป็นผู้อุ้มชูสรรพสัตว์เหมือนดังแผ่นดินมหามติมหาปัทภีรองรับสรรพสัตว์ฉันใดพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ย่อมเป็นผู้อุ้มชูสรรพสัตว์ฉันนั้นมหามติอันหนึ่งนิพพานมีสี่อย่างนิพพานสี่อย่างคืออะไรบ้างคือหนึ่งนิพพานที่บรรลุเมื่อสภาวะของสรรพสิ่งปรากฏเป็นอสัตต์ 2. นิพพานที่บรรลุเมื่อความหลากหลายแห่งปัจเจกลักษณ์ที่แสดงลักษณะของสรรพสิ่งปรากฏเป็นอสัตต์ทั้งหลาย 3. นิพพานที่บรรลุเมื่อมีการรับรู้อภาวะของสัตว์ผู้ประกอบด้วยลักษณะเฉพาะของตนและ 4.นิพพานที่บรรลุเมื่อเกิดการตัดสังโยชน์ที่เป็นปัจจัยแห่งความสืบแห่งปัจเจกลักษณ์และสามัญลักษณ์ของขันธ์ทั้งหลายมหามติทัศนะเกี่ยวกับนิพพานสี่ประการเหล่านี้เป็นของเจ้าลัทธิไม่ใช่ของเราทัศนะของเราคือการกำจัดมโนวิญญาณที่คิดปรุงแต่งนี้เรียกว่านิพพานพระโพธิสัตว์มหามติกราบทูลว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงวิญญาณสี่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหามติเราแสดงวิญญาณสี่ไว้พระโพธิสัตว์มหามติกราบทูลว่าถ้าวิญญาณสี่พระองค์ทรงแสดงไว้เพราะเหตุใดพระองค์จึงตรัสถึงการกำจัดมโนวิญญาณไม่ตรัสถึงการกำจัดวิญญาณอีกสองประการที่เหลือพระผู้มีพระภาคตรัสว่า มหามติวิญญาณทั้งเจ็ดเกิดขึ้นได้เพราะมีมโนวิญญาณเป็นสาเหตุและเป็นปัจจัยสนับสนุนมหามติอันหนึ่งเมื่อมโนวิญญาณปฏิบัติหน้าที่อยู่เนื่องจากมองเห็นโลกแห่งวัตถุจึงยึดติดโลกแห่งวัตถุนั้นหล่อเลี้ยงอารยวิญญาณโดยอาศัยวาสนาที่หลากหลายมนัสหมุนไปพร้อมกับเรื่องอัตตาและคุณสมบัติของอัตตาที่มนัสยึดถืออยู่และใคร่ครวญอยู่มนัสนั้นไม่มีร่างเป็นของตนเองและไม่มีลักษณะของตนเองอารยวิญญาณเป็นสาเหตุและเป็นปัจจัยสนับสนุนมนัสนั้นเพราะโลกซึ่งก็คือจิตนั่นเองถูกจินตนาการว่าเป็นจริงและมีการยึดถือว่าเป็นจริงตามนั้นระบบทางจิตทั้งหมดหมุนไปเป็นปัจจัยแก่กันและกันมหามติโลกซึ่งก็คือการแสดงตัวออกมาของจิตเองถูกรบกวนโดยกระแสลมแห่งวัตถุที่เกิดขึ้นและดับไปเหมือนกับคลื่นแห่งมหาสมุทรดังนั้นเมื่อมโนวิญญาณถูกกำจัดวิญญาณทั้งเจ็ดก็จะถูกกำจัดดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่า179เราไม่ได้เข้าถึงนิพพานโดยอาศัยภาวะกรรมงานปัจเจกลักษณ์เราเข้าถึงนิพพานเมื่อวิญญาณที่ถูกทำให้เกิดขึ้นโดยการคิดปรุงแต่งดับลง180มนัสรักษาสถานะของตัวเองไว้โดยมโนวิญญาณซึ่งเป็นสาเหตุและปัจจัยสนับสนุนวิญญาณเป็นสาเหตุให้จิตปฏิบัติหน้าที่และได้รับการสนับสนุนโดยจิต181ระบบวิญญาณในรูปแบบต่างๆหยุดทำงานเมื่อมโนวิญญาณดับเหมือนกระแสน้ำท่วมหลากไปย่อมจะไม่มีเกลียวคลื่นในยามที่น้ำแห้งขอดมหามติอันหนึ่งเราจะบอกเธอเกี่ยวกับสาระต่างๆของจินตนาการที่ผิดปริกันปิตะและเมื่อเธอพร้อมกับพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ทั้งหลายคุ้นชินดีแล้วกับสาระต่างๆเหล่านั้นในรูปแบบเฉพาะของสาระแต่ละอย่างเธอจะหลีกห่างจากการคิดปรุงแต่งและเมื่อเห็นและรู้ดีซึ่งหนทางแห่งความรู้แจ้งภายในด้วยอริยปัญญาและวิถีแห่งการคาดเดาของเจ้าลัทธิเธอย่อมจะสละทิ้งซึ่งการคิดปรุงแต่งเช่นวัตถุที่ถูกยึดมั่นและจิตที่ยึดมั่นและย่อมจะไม่ถูกน้อมนำให้คิดปรุงแต่งเกี่ยวกับในต่างๆของความรู้เชิงสัมผัสปรตันตรัชญาณและรูปแบบของจินตนาการที่ผิดมหามติอะไรคือสาระต่างๆของจินตนาการที่ผิดจินตนาการที่ผิดเกี่ยวกับ1อภิลาปะคำพูด2ความหมาย3ปัจเจกลักษณ์4สมบัติ5สภาวะ6เหตุ7ทัศนะเชิงปรัชญา8การให้เหตุผล9ชาติ10อชาติ11ความอิงอาศัยกันและ12สังโยชน์กับวิมุตติมหามติเหล่านี้คือสาระต่างๆของจินตนาการที่ผิดมหามติก็อะไรคือการคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับโลกนั้นคือความเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับเสียงและการขับร้องไพเราะต่างๆอะไรคือการคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับความหมายคือการคิดปรุงแต่งที่เป็นเหตุให้บุคคลจินตนาการว่าคำพูดทั้งหลาย เกิดขึ้นโดยอาศัยบุคคลที่แสดงออกและบุคคลที่ถือกันว่ามีสภาวะและอยู่ในขอบเขตการรู้แจ้งแห่งอริยปัญญาอะไรคือการคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับปัจเจกลักษณ์คือการจินตนาการในสิ่งใดก็ตามที่อธิบายด้วยคำพูดความหลากหลายของปัจเจกลักษณ์ที่เป็นเหมือนภาพลวงตาการยึดถืออย่างเหนียวแน่นซึ่งปัจเจกลักษณ์เหล่านั้นการคิดปรุงแต่งสรรพสิ่งตามประเภทเหล่านี้คือความอุ่นเตโชธาตความเหลวอาโปธาตความเคลื่อนไหววาโยธาตและความเข้มแข็งปฐวีธาตอะไรคือการคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับสมบัติคือความปรารถนาสภาพแห่งความมั่งคั่งเช่นทองเงินและอัญมณีอันมีค่าต่างๆอะไรคือการคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับสภาวะคือการสร้างการคิดปรุงแต่งตามทัศนะเชิงจินตนาการของเจ้าลัทธิโดยกล่าวถึงสภาวะของสรรพสิ่งที่กล่าวยืนยันหนักแน่นว่านี้เท่านั้นไม่ใช่สิ่งอื่นอะไรคือการคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับสาเหตุคือการอธิบายเรื่องของเหตุปัจจัยให้แตกต่างกันโดยกล่าวถึงภาวะกับอภาวะและการจินตนาการว่ามีสัญลักษณ์แห่งสาเหตุอยู่นี้คือการคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับสาเหตุอะไรคือจินตนาการเกี่ยวกับทัศนะเชิงปรัชญาคือความเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นมิจฉาทิฏฐิของเจ้าลัทธิและการคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องทั้งหลายเช่นภาวะกับอภาวะเอกภาวะกับปรภาวะทวิภาวะกับอัทวิภาวะอะไรคือการคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับการให้เหตุผลคือคำสอนที่ประกอบด้วยกระบวนการให้เหตุผลมีพื้นฐานอยู่บนความคิดยึดมั่นเรื่องอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอะไรคือการคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับชาติคือความเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นเรื่องที่ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยอะไรคือการคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับอชาติคือการคิดปรุงแต่งว่าสรรพสิ่งมาจากภาวะที่ไม่เกิดตั้งแต่ต้นเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยสิ่งที่ไม่มีสาเหตุไม่มีอะไรคือการคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับความอิงอาศัยกันคือความอิงอาศัยกันเช่นของทองคำและเส้นที่ทำมาจากทองคำอะไรคือการคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับสังโยชน์และวิมุตติคือเหมือนกับจินตนาการว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ถูกผูกไว้อยู่เพราะการผูกบางสิ่งบางอย่างเหมือนในกรณีของบุรุษผู้คลายเกลียวเชือกโดยอาศัยเชือกหรือปมที่ผูกไว้นั่นแหละมหามติเหล่านี้คือสาระต่างๆของจินตนาการที่ผิดซึ่งคนที่มีอวิชชาและปุถุชนทั้งปวงพากันยึดถือโดยจินตนาการว่าสิ่งทั้งหลายเป็นหรือไม่เป็นเหล่าชนผู้ยึดมั่นถือมั่นเรื่องแห่งสัมผัสชื่อว่าเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นเรื่องเกี่ยวกับหลากหลายแห่งสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากจินตนาการที่ผิดเปรียบเหมือนการมองเห็นวัตถุต่างๆที่อิงอาศัยมายาแต่วัตถุต่างๆเหล่านี้ดังที่ปรากฏนั้นพวกคนพาลคิดปรุงแต่งว่าเป็นบางสิ่งที่มากกว่ามายาตามวิถีแห่งการคิดของพวกเขามหามติก็มายากับภาวะต่างๆของวัตถุจะว่าแตกต่างกันก็ไม่ใช่เป็นอันเดียวกันก็ไม่ใช่ถ้าแตกต่างกันภาวะต่างๆของวัตถุก็จะไม่มีมายาเป็นสาเหตุถ้ามายาเป็นอันเดียวกันกับภาวะต่างๆของวัตถุย่อมจะไม่มีความต่างกัน ระหว่างมายากับภาวะต่างๆของวัตถุทั้งสองแต่เนื่องจากมีความต่างกันระหว่างทั้งสองนี้อยู่มายากับภาวะต่างๆของวัตถุจึงถือว่าเป็นอันเดียวกันก็ไม่ใช่แตกต่างกันก็ไม่ใช่เพราะเหตุนี้เธอและเหล่าพระโพธิสัตว์มหาสัตว์จึงไม่ควรติดอยู่กับเรื่องภาวะและอภาวะดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่า182จิตถูกผูกติดอยู่กับโลกแห่งวัตถุหน้าที่ของพุทธิปัญญาคือการคาดเดาและในสภาวะสูงส่งแห่งภาวะที่ปราศจากจินตนาการย่อมมีวิวัตแห่งอุตตรปรัชญา183ตามจินตนาการที่ผิดย่อมจะมีสภาวะแต่มองจากทัศนะแห่งสัมผัสปรตันตระหามีสภาวะไม่เนื่องจากความบิดเบือนสิ่งที่ถูกคิดปรุงแต่งจึงยึดถือกันว่าเป็นจริงในเชิงสัมผัสย่อมไม่มีการคิดปรุงแต่งปริกันปิตะ184ความหลากหลายแห่งภาวะที่แตกต่างกันพวกคนพาลคิดว่าเป็นจริงแต่เปรียบเหมือนมายาที่พวกเขาเข้าถึงไม่ได้ภาวะต่างๆของรูปแบบแต่ละอย่างพวกคนพาลคิดปรุงแต่งว่าเป็นเช่นนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วพวกเขาก็เข้าถึงไม่ได้185การจินตนาการรูปแบบแต่ละอย่างเป็นเรื่องที่ผิดทำให้คนตกอยู่ในสังโยชน์รูปแบบเหล่านี้เกิดจากจิตเนื่องจากจินตนาการที่ผิดของพวกคนพาลมีพื้นฐานอยู่บนภาวะเชิงสัมผัสรูปแบบต่างๆเหล่านั้นจึงถูกคิดปรุงแต่ง186ภาวะที่ถูกคิดปรุงแต่งปริกันปิตะดังกล่าวมานั้นไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากในเชิงสัมผัสของภาวะนั้นจินตนาการที่ผิดประกอบด้วยรูปแบบต่างๆมีพื้นฐานอยู่บนภาวะเชิงสัมผัสการคิดปรุงแต่งจึงถูกสืบทอดเรื่อยไป187สมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะคือความจริงสองอย่างถ้าจะมีอย่างที่สามอภาวะย่อมจะเป็นสาเหตุของความจริงอย่างที่สามนั้นจินตนาการที่ผิดอยู่ในระดับสมมติสัจจะเมื่อถูกแยกออกไปคนละทางย่อมจะเกิดมีดินแดนของบัณฑิตขึ้นมา188สำหรับโยคีแล้วมีความจริงอยู่อย่างหนึ่งที่เปิดเผยตัวเองออกมาเหมือนเป็นความหลากหลายแต่แม้กระนั้นก็ยังไม่มีความหลากหลายอยู่ในตัวลักษณะของจินตนาการที่ผิดก็เช่นเดียวกัน189สายตาที่พร่ามัวย่อมมองเห็นและจินตนาการความหลากหลายของวัตถุในขณะที่ความพร่ามัวเองก็ไม่ใช่รูปและอรูปฉันใดภาวะสัมผัสก็ถูกคิดปรุงแต่งโดยคนที่ไม่รู้ฉันนั้น190ทองคำบริสุทธิ์น้ำที่ปราศจากสิ่งสกปรกท้องฟ้าที่ปราศจากเมฆหมอกเป็นฉันใดจิตใจที่บริสุทธิ์เมื่อปล่อยวางจากจินตนาการที่ผิดย่อมมีลักษณะฉันนั้น191ภาวะที่ถูกจินตนาการอย่างผิดๆย่อมไม่มีอยู่แต่จากมุมมองเชิงสัมผัสย่อมมีอยู่การยืนยันและปฏิเสธถูกทำลายไปเมื่อบุคคลเป็นอิสระจากจินตนาการ192ถ้าในเชิงสัมผัสของภาวะมีอยู่ในขณะที่จินตนาการไม่มีนี้หมายถึงว่ามีภาวะสิ่งอยู่ต่างหากจากภาวะ และมีภาวะที่เกิดจากอภาวะ193เพราะอาศัยจินตนาการที่ผิดจึงเกิดมีในเชิงสัมพัทธ์ของภาวะจินตนาการที่ผิดย่อมเกิดขึ้นจากการรวมกันระหว่างรูปกับนาม194จินตนาการที่ผิดไม่สามารถเป็นความรู้ที่สมบูรณ์ได้ปรินิสปันนะจึงไม่สามารถผลิตสิ่งใดๆขึ้นมาได้นอกจากตัวเองถ้าเช่นนั้นบุคคลย่อมจะรู้สิ่งที่เป็นความหมายของคำว่าปรมัตถสัจจะที่มีสภาวะบริสุทธิ์195มิจฉาสังกัปปะมี10ประการสัมพันธภาพมี5ประการเมื่อบรรลุความรู้แจ้งตถตาอย่างแท้จริงย่อมไม่มีการแบ่งแยก196สัจจะประกอบอยู่ในการรู้ธรรม5ประการพร้อมทั้งสภาวะ3ประการเมื่อโยคีเข้าใจสัจจะดังกล่าวนั้นเธอย่อมไม่ฝ่าฝืนตถตา197ตามรูปแบบแห่งภาวะเชิงสัมพัทธ์มีชื่อโน้นชื่อนี้ที่เป็นของจินตนาการที่ผิดและนายต่างๆแห่งจินตนาการที่ผิดย่อมเกิดขึ้นจากภาวะเชิงสัมพัทธ์194เมื่อพิจารณาโดยท่วนถี่ด้วยพุทธิปัญญาย่อมไม่มีอยู่ทั้งภาวะเชิงสัมพัทธ์และจินตนาการที่ใดมีความรู้ที่สมบูรณ์ที่นั้นย่อมไม่มีสิ่งที่ดำรงอยู่โดยแบ่งแยกเป็นสองเพราะการคิดปรุงแต่งจะเกิดขึ้นพร้อมด้วยพุทธิปัญญาได้อย่างไร199ที่ใดมีความรู้ที่สมบูรณ์ที่นั้นย่อมหาสิ่งที่ประกอบด้วยภาวะและอภาวะไม่ได้ในสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยภาวะและอภาวะสภาวะทั้งสองนี้จะมีได้อย่างไร200เพราะจินตนาการที่ผิดสภาวะทั้งสองจึงถูกสร้างขึ้นที่ใดมีจินตนาการที่ผิดที่นั้นย่อมปรากฏความมากมายของสิ่งทั้งหลายซึ่งสัตว์ผู้ชำระจิตบริสุทธิ์แล้ว201ที่ใดมีจินตนาการที่ผิดที่นั้นย่อมมีความมากมายของสิ่งทั้งหลายซึ่งถูกคิดปรุงแต่งภายใต้ในแห่งความเป็นสิ่งสัมพัทธ์ถ้าถูกคิดปรุงแต่งต่างจากนี้บุคคลย่อมยึดมั่นถือมั่นคำสอนของเจ้าลัทธิ202สิ่งที่ถูกจินตนาการขึ้นมาย่อมก่อให้เกิดการจินตนาการเรื่อยไปย่อมมีทัศนะหลากหลายซึ่งเป็นแดนเกิดแห่งหลักปฏิจจสมุปบาทเมื่อการคิดปรุงแต่งเชิงทวิภาวะถูกกำจัดย่อมปรากฏความรู้ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงพระโพธิสัตว์มหามติกราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคโปรดตรัสบอกข้าพระองค์เกี่ยวกับเอกญาณซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะความรู้แจ้งแห่งอริยปัญญาอย่างแท้จริงซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพระองค์และพระโพธิสัตว์มหาสัตว์เหล่าอื่นผู้คุ้นชินกับเอกญาณที่เป็นลักษณะการบรรลุอริยปัญญาอย่างแท้จริงอาจเป็นผู้มั่นคงโดยไม่ต้องอาศัยบุคคลอื่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหามติถ้าเช่นนั้นขอเธอจงตั้งใจฟังให้ดีจงใคร่ครวญให้ดีตามที่เราบอกเธอพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์จะตั้งใจฟังพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าในหลักคำสอนดั้งเดิม ย่อมไม่มีการคิดปรุงแต่งปริกันติตะมหามติจงปล่อยให้พระโพธิสัตว์มหาสัตว์ปลีกตัวไปสู่ที่วิเวกโดยตัวเธอเองซึ่งเป็นที่ที่อาจเพ่งพิจารณาภายในตัวเองไม่ต้องเชื่อคนอื่นแต่โดยอาศัยพุทธิปัญญาภายในของตนเพื่อที่จะละมิจฉาทิฏฐิและการคิดปรุงแต่งสร้างความงอกงามและบำเพ็ญตนเพื่อเข้าถึงภูมิแห่งตถาคตภาวะในที่สุดมหามตินี้คือสาระสำคัญแห่งการรู้แจ้งที่แท้จริงภายในที่จะพึงบรรลุได้โดยอาศัยอริยปัญญาอะไรแสดงลักษณะวิถีแห่งเอกญาณเราเรียกว่าเอกญาณเพราะเหตุว่าโดยอาศัยเอกญาณนั้นบุคคลจึงรู้จักและรู้แจ้งวิถีที่นำไปสู่เอกญาณวิถีแห่งเอกญาณนั้นเป็นสิ่งที่รู้จักและรู้แจ้งได้อย่างไรบุคคลรู้จักเอกญาณได้เมื่อไม่มีการเกิดขึ้นแห่งการคิดปรุงแต่งโดยการกำจัดความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกยึดถือวัตถุและการยึดถือจิตและโดยการยึดมั่นอยู่ในสัจภาวะแห่งความเป็นเช่นนั้นเองยถาภูตะมหามติการรู้จักเอกญาณนี้ยกเว้นองค์ตถาคตเองไม่มีใครบรรลุถึงมาก่อนคือเจ้าลัทธิพระสาวกพระปัจเจกพุทธะพราหมณ์เป็นต้นมหามติเพราะเหตุนี้ญาณ นี้จึงเรียกว่าเอกญาณพระโพธิสัตว์มหามติกราบทูลถามว่าเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตรีญาณไม่ตรัสเอกญาณพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเพราะไม่มีคำสอนใดที่ทำให้พระสาวกพระปัจเจกพุทธะรู้แจ้งนิพพานด้วยตัวเองเราจึงไม่พูดถึงเอกญาณมหามติดังนั้นพระสาวกพระปัจเจกพุทธะสำรวมระวังแล้วหลีกออกจากหมู่แล้วฝึกฝนแล้วในกรรมฐานตามพระธรรมเทศนาของพระตถาคตด้วยเหตุนั้นเธอเหล่านั้นย่อมจะถูกนำไปสู่ความหลุดพ้นและไม่ได้ไปด้วยตัวเองมหามติอันหนึ่งเนื่องจากพวกเธอยังไม่ได้ทำลายวาสนาคือกรรมและม่านคือญาณชเยยาวรณะพระสาวกและพระปัจเจกพุทธะทั้งหมดจึงไม่สามารถรู้แจ้งความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งหลายได้และไม่ได้บรรลุที่สุดแห่งอนัมมตักขะสังสารวัฏปรินิพพานได้เราจึงสอนตรีญาณแก่พระสาวกและพระปัจเจกพุทธะไม่สอนเอกญาณมหามติเมื่อได้ทำลายวาสนาฝ่ายอกุศลทั้งหมดแล้วเธอเหล่านั้นผู้เป็นอิสระจากวาสนาฝ่ายอกุศลแล้วในบัดนี้ย่อมจะไม่ลุ่มหลงอยู่กับสมาธิและเป็นผู้ตื่นอยู่ในวิสุทธภูมิบัดนี้เมื่อถูกนำไปในโลกุตรภูมิซึ่งเป็นดินแดนบริสุทธิ์แล้วพวกเธอย่อมจะสละทิ้งซึ่งวัตถุเพื่อบรรลุธรรมกายซึ่งประกอบด้วยพลังอธิปไตยและอยู่เหนือการรับรู้ดังนี้จึงมีคำกล่าวว่าที่เรากล่าวถึง203เทวญาณพรหมญาณสาวกญาณปัจเจกพุทธญาณและตถาคตญาณเป็นญาณ204ตราบใดที่ยังมีจิตพยายามที่จะรู้แจ้งย่อมไม่มีการบรรลุถึงญาณต่างๆเมื่อเกิดการปฏิวัติในจิตย่อมจะไม่มีญาณและบุคคลผู้ขับญาณ205แท้ที่จริงแล้ว ไม่มีการสร้างยานต่างๆดังนั้นเราจึงกล่าวถึงเอกยานแต่เพื่อที่จะสั่งสอนพวกคนพาลเราจึงกล่าวถึงยานหลากหลาย206ความหลุดพ้นวิมุตติมี3อย่างและในสรรพสิ่งย่อมไม่มีอัตตสาระสภาวะแก่นของตนญาณและกิเลสอวิชชามีลักษณะเหมือนกันเมื่อบุคคลหลุดพ้นแล้วพวกเขาย่อมละทิ้งไปทั้งญาณและกิเลส207พระสาวกผู้ถูกครอบงำด้วยปัจเจกลักษณ์ย่อมถูกชักนำไปตามกระแสแห่งภพเปรียบเหมือนท่อนไม้ลอยไปตามกระแสน้ำในมหาสมุทร208แม้ว่าจะหลุดพ้นจากวังวนแห่งกิเลสพระสาวกเหล่านั้นก็ยังคงติดอยู่กับวาสนาคือกิเลสมัวเมาอยู่กับน้ำเมาคือสมาธิพวกเธอจึงยังต้องเกิดอยู่ในโลกิยภูมิ209ในโลกิยภูมินี้ย่อมไม่ปรากฏที่สุดหรือการถอยกลับเธอปล่อยให้ตัวเองจมอยู่ในสมาธิกายไม่รู้สึกตัวเลยแม้กระทั่งสิ้นสุดกัน210เธอเปรียบเหมือนคนเมาเมื่อตื่นจากความเมาย่อมได้สติปัญญากลับคืนมาพระสาวกย่อมรู้แจ้งธรรมแห่งพระพุทธเจ้าซึ่งก็คือกายของพระองค์บทที่2ประมวลสรรพธรรมจบ